Reneuszu, taka ciekawostka. W tym sezonie ważne są dodatki. A to się zgadza, bo nawet w naszej nowej promocji do wybranych komputerów dodajemy drukarkę, pakiet Office i program antywirusowy McAfee. No, i to dobrze wygląda. Wojtek i Reneusz polecają technologiczne dodatki do komputerów. Na przykład do laptopa Lenovo z procesorem Intel Core i7 za 3699 zł dodajemy drukarkę HP, antywirus McAfee oraz pakiet Office. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 maja, jest 15. Małgorzata Maliborska-Wrażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Dziś w Trójce, dzień otwarty, relacja już za moment. I prezydent Duda i prezydent elekt Macron mają nadzieję na poprawę polsko-francuskich relacji. Lider PO nie wyklucza współpracy z Kodem i Nowoczesną przy wyborach samorządowych. Jak wygląda praca w radiu, co jest zmorą dziennikarzy i na co trzeba uważać, czytając wiadomości? O tym na własnej skórze mogą się przekonać wszyscy ci, którzy dziś odwiedzają Trójkę. Jeszcze do 18 trwa dzień otwarty, w ramach którego fani programu Trzeciego mogą zwiedzać siedziby rozgłośni oraz spotykać się z dziennikarzami. Można też spróbować swoich sił przed mikrofonem i w studiu M5 nagrać swój serwis informacyjny. Najważniejsze, trzeba czytać spokojnie, bez śpieszenia się. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 13 maja, godzina 20. Jarosław Zawadzki, zapraszam na serwis Trójki. Nie jesteśmy na żywo, więc każdą pomyłkę można powtórzyć. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 9 kwietnia, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. Lekkie podenerwowanie, ale bardzo przyjemnie i... No mógłbym to robić chyba. Co było najtrudniejsze? Znaczy musiałem się przyzwyczaić do słuchawki, a reżyserka, tak? Żeby to wszystko współgrało razem. Synchronizacja. Kapitalne wrażenie. Dziękuję. Jeśli ktoś ma ochotę odwiedzić dziś Trójkę, to radzimy przyjść jak najszybciej. W kolejce trzeba postać co najmniej 1,5 godziny, a dzień otwarty tylko do 18. Prezydent Andrzej Duda ma nadzieję na reset w polsko-francuskich relacjach. Swoją wczorajszą telefoniczną rozmowę z prezydentem elektem Emmanuelem Macronem ocenia jako bardzo dobrą, serdeczną. Andrzej Duda mówił w Krakowie, że Emmanuel Macron podzielił jego nadzieję na poprawę stosunków na linii Warszawa-Paryż. Powiedział, że również bardzo się cieszy, że również bardzo liczy na to, że to będzie dobra współpraca, że oczywiście emocje kampanii wyborczej i różne mocne słowa opadają, a pojawia się to, że jest wola współpracy z jego strony. Ja powiedziałem, że z mojej również jest. Andrzej Duda dodał, że umówił się na spotkanie z prezydentem Francji na marginesie szczytu NATO w Brukseli w maju. Kolejną okazją może być szczyt Trójkąta Weimarskiego, czyli Francji, Niemiec i Polski, który może zorganizować Paryż. W tym trójkącie stanowimy bardzo dużą siłę i to współdziałanie jest tutaj bardzo ważne. Emmanuel Macron w trakcie swojej kampanii wyborczej wskazywał na Polskę jako zagrożenie dla francuskiej gospodarki. Często krytykował tak zwany dumping socjalny, twierdząc, że niższe koszty pracy w krajach Europy Środkowej tworzą nieuczciwą konkurencję dla przedsiębiorstw francuskich. Lider PO Grzegorz Schetyna nie wyklucza współpracy z Kodem i Nowoczesną przy wyborach samorządowych. Podczas spotkania z samorządowcami z Małopolski w Krakowie Schetyna podkreślał, że jest zwolennikiem takich koalicji obywatelskich. Zapowiadał też rozmowy z kandydatami niezależnymi, zwłaszcza w przypadku zmiany ordynacji wyborczej. Jeżeli zostanie wprowadzony zakaz startowania komitetów niezależnych, to uważam, że właśnie taka partia jak Platforma musi otworzyć swoje listy dla tych niezależnych, także dla przedstawicieli KOD-u na przykład, czy innych aktywistów miejskich, którzy nie będą mieli możliwości kandydowania. Szef Platformy Obywatelskiej poinformował, że takie spotkania jak to dzisiejsze w Krakowie będą się odbywać w najbliższym czasie na terenie całego kraju. Właśnie w tej chwili kończy się papieska pielgrzymka do Fatimy. Franciszek za chwilę ma odlecieć do Rzymu. Najważniejszym punktem dzisiejszego dnia była msza i ogłoszenie świętymi Hiacynty i Franciszka Amarto, dzieci, które przed 100 laty były świadkami objawień Matki Bożej. Teolodzy i publicyści uważają, że ta kanonizacja pokazuje wagę i aktualność przesłania Marii. 100 lat temu trwała pierwsza wojna światowa, która zmieniła cały świat. Równocześnie w Europie rozbijał się komunizm. Objawienia w Fatimie, oprócz najważniejszego przesłania duchowego, były odpowiedzią na te wydarzenia. Kościół zobaczył ich wagę, mówi Grzegorz Górny, dziennikarz i publicysta. Nigdy żadne objawienia nie miały takiej autoryzacji Kościoła jak właśnie te. Objawienia w Fatimie zaangażowały całą stolicę apostolską i czterech papieży. Jan Paweł II czuł się z nimi szczególnie związany. Mówił, że ocalenie z zamachu z 13 maja 1980 pierwszego roku zawdzięcza Matce Bożej Fatimskiej. Przesłanie płynące z Fatimy jest wciąż aktualne, podkreśla dr Monika Waluś,

Właśnie zakończyły się uroczystości kanonizacyjne pastuszków Hiacynty i Franciszka, gdzie z ogromną rzeszą pielgrzymów spotykał się papież Franciszek. W Fatimie jest też Grzegorz Górny, a w Watykanie jest historyk, poeta i dyplomata w jednej osobie, Janusz Kotański, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej. Z nim się też będziemy za chwilę łączyli. Ja sam wróciłem wczoraj właściwie z Portugalii, mam przed oczami te ogromne wspólnoty pielgrzymów, stąd proponuję na początek pieśń pielgrzymów w wykonaniu London Consort pod dyrekcją Filipa Piketa. Tak śpiewali pielgrzymi na Półwyspie Iberyjskim wiele, wiele lat temu. Tak śpiewali pielgrzymi wiele, wiele lat temu, wędrując do Santiago de Compostela. Dzisiaj rzesze pielgrzymów wypełniły plac przed Bazyliką w Fatimie, przy Kaplicy Objawień. Rzeczywiście robi to niesamowite wrażenie. Mnie udało się być tam tydzień wcześniej. Przypominam, w orędziu fatimskim szczególną rolę Matka Boża przypisuje pierwszym sobotom, czy wyznacza pierwszym sobotom miesiąca, dlatego 6 maja udało nam się tam być. I rzeczywiście trwały już uroczystości przygotowujące te wielką kanonizację, która właśnie w tej chwili się kończy na placu w Fatimie. I przypominam sobie zupełnie niesamowitą rzecz, jaką odczuwa człowiek stojąc w wielojęzycznym zgromadzeniu. Wtedy jeszcze nie było aż takiej wielkiej ilości ludzi, ale różańce w dłoniach i modlitwa w wielu językach sprawiała, że poczuliśmy się w kościele uniwersalnym, w takim kościele powszechnym. Ta katolickość tego miejsca jest zupełnie niezwykła. Andrzeju, zwracam się do naszego gościa w studio. Myśmy Fatimę odkryli no właśnie w sposób zupełnie inny niż Portugalczycy. Polacy odkrywają Fatimę 13 maja 1981 roku. Ty opisywałeś to zdarzenie wielokrotnie. Tak, niewątpliwie, choć aczkolwiek nie wiązałbym tego dokładnie z tą datą, ponieważ wtedy myślę, że nikt albo bardzo niewielu miało świadomość tego, że zamach na życie Ojca Świętego miał miejsce dokładnie 64 lata po i w tym samym dniu i o tej samej godzinie, co pierwsze objawienie fatimskie. Tej świadomości wtedy ani ja, ani myślę, że większość ludzi nie miała. Co więcej, nie miał tej świadomości również papież. On zaraz po wybudzeniu się zawierzył wszystko Maryi. On w ogóle, to też jest istotny kontekst, on pracował nad dokumentem maryjnym, ponieważ przygotowywał się do wielkiej uroczystości w Bazylice Santa Maria Maggiore z okazji 1600 rocznicy soboru w Konstantynopolu oraz 1550 rocznicy soboru w Efezie i myślał o zawierzeniu Maryi, więc te myśli jego wokół Maryi krążyły bardzo intensywnie w tym ostatnim momencie i zresztą po wybudzeniu on powiedział bardzo znamienne słowo, to są jedne z pierwszych jego zdań. Ona czuwała nad tym wszystkim, totus tuus, tylko że on tego nie odnosił konkretnie do orędzia fatymskiego, do opieki maryjnej, ale nie Fatimy. Fatima pojawiła się w czasie jego drugiego pobytu w szpitalu, bo trzeba pamiętać, że Ojciec Święty dwukrotnie był narażony na straszliwe niebezpieczeństwo. Bo to wahnięcie stanu zdrowia jest pierwszy. Stało się coś zupełnie niezwykłego, że... Jest pierwszy etap, kiedy Ojciec Święty jest przywieziony ciężko ranny, następuje operacja, którą włoscy chirurgowie wykonują znakomicie. Papież dość szybko dochodzi do zdrowia i po kilkunastu dniach wychodzi ze szpitala. I potem następuje potężne uderzenie choroby prawie że śmiertelnej, czyli atakuje go wirus cytomegalii. A skąd się ten wirus wziął? Tłumaczył mi profesor Gabriel Turowski, immunolog, który odegrał ważną rolę w leczeniu Ojca Świętego, zresztą jego przyjaciel z czasów, jeszcze z lat 50. Bardzo ważna postać w propagowaniu fatimskiego nauczania Ojca Świętego. On mi wytłumaczył, że to zakażenie nastąpiło w czasie transfuzji krwi. Bo trzeba pamiętać, że tam doszło też do takiego, to z kolei kardynał Dziwisz mi relacjonował, że okazało się, że Ojciec Święty ma dość niezwykłą grupę krwi. I szpital nie miał ich w swojej zestawie. I wtedy zdecydowano się bezpośrednio na przetoczenie krwi od jednego z lekarzy, który był akurat, tym, i akurat miał taką... który miał akurat tą grupę krwi. I prawdopodobnie w czasie tej transfuzji nastąpiło zakażenie tym groźnym wirusem, które według opinii lekarskich było równie groźne jak szczał Aliakczy. Równie groźne. I on wędruje po raz drugi do szpitala i wtedy zostaje również po raz drugi poproszony o pomoc profesor Gabriel Turowski, który też od samego początku nie kojarzył tych dat. I w prywatnej rozmowie ze mną powiedział, że na to zwrócił mu uwagę jeden z jego przyjaciół hiszpańskich. W każdym razie on, odwiedzając Ojca Świętego, bo trzeba pamiętać, że on zostaje włączony do tego oficjalnego zespołu, który Ojciec Święty nazwał żartobliwie Sanhedrynem, który czuwa nad jego zdrowiem. Co więcej, do leczenia jest stosowany preparat, który profesor Turowski współopracował. Więc odgrywa w tej drugiej fazie leczenia bardzo, czy może kluczową nawet rolę, w każdym razie bardzo ważną. I on mówi Ojcu Świętemu po raz pierwszy o koincydencji tych dat. I to podziało... 13 maja to jest właśnie data objawienia. To jest nie tylko data, ale to jest godzina również, 17:19. To jest godzina. Także tutaj... To jest wszystko. To jest wszystko. I Ojciec Święty wtedy prosi o podstawową dokumentację na temat orędzia fatimskiego. I podobno ją przynosi słowacki biskup Paweł Chnilica. Niezwykle ciekawa postać. Biskup, który wyświęcony w 50 roku w piwnicy, tajna konsekracja na Słowacji. Potem ucieka, działa na emigracji. Karola Wojtyły poznaje w czasie drugiego soboru watykańskiego i on pierwszy, on jest wśród tych nazw, które wymieniłem, jedyny, który ma świadomość i wierzy w to, że orędzie Matki Boskiej zmieni bieg historii świata. I on publicznie głosi, że ten papież po jego wyborze, że ten papież był on jest przyszedł po to, aby wypełniło się orędzie fatimskie. Teraz tak, czy... Ichnielica przynosi podstawową dokumentację do szpitala. Ale to jest dokumentacja, bym powiedział, powszechnie znana. I stąd pojawia się moment trzeciej tajemnicy. Ale zanim powiemy, co było w trzeciej tajemnicy, jeszcze taki mały obrazek z placu świętego Piotra. Jest dokładnie 17:19, padają te strzały. Wśród pielgrzymów jest między innymi moja świętej pamięci mama, która udała się akurat tego dnia z pielgrzymką, z grupą z Częstochowy, właśnie na audiencję generalną. Jest świadkiem tego, tych strzałów. Mówi, że słyszała te strzały, widziała, jak poderwały się gołębie, tak. Widziała ten krzyk ludzki, to olbrzymie zamieszanie. Ona jeszcze nie wie, co się dzieje. Ta wieść, jak lotem błyskawicy ogarnia całe zgromadzenie. Polacy reagują jako pierwsi, padają na kolana do modlitwy. Ktoś na krzesełku stawia... To trzeba powiedzieć, kto. To jest, bo właśnie, mówimy ktoś. Ojciec jezuita, ojciec przydatek, bierze jeden z obrazów, którzy przywieźli pielgrzymi, a obraz jest niezwykły. To jest kopia ikony Jaksy Jasnogórskiej. Taka, bym powiedział, intarsja słomiana, nic specjalnego. Ale wiatr jeszcze zawiewa i ona ledwo tam się trzyma. Jest coś istotniejszego na tej ikonie. Na tej ikonie jest, nie wiadomo dlaczego, artysta w pionie umieścił 3 litery. SOS. Tak, no... Tak, I ta ikona jest przechowywana w Domu Polskim na Via Cassia w Rzymie. Przed rokiem ją widziałem. Robi to piorunujące wrażenie. Wokół tej ikony gromadzą się pierw Polacy, a potem inni. Ona jest postawiona na miejscu tronu, na tronie papieskim, który papież nie zajął. A no właśnie, taką relację również przekazuje mi moja mama. Odbieram ją wtedy z lotniska. Też jestem świadkiem tej opowieści. No tak, tutaj się mieszają ciągle dwa porządki. Będziemy dzisiaj do końca naszej audycji mówili o tych dwóch porządkach. Porządku racjonalnym, pragmatycznym, tym naukowym i tym porządku wiary. O porządku wiary, o takim swoistym wyznaniu wiary zaśpiewa za chwileczkę Andrzej Lampert w utworze z pięknej płyty Dekalog, który jest wydaniem łączonych sił artystów z Polski, ze Stanów Zjednoczonych, z południa Ameryki. Posłuchajmy. Andrzej Lampert. Mulungu atikonda. God loves us. Mulungu nwachifundo. God is merciful. Mulungu akukondani. God loves you. Mulungu nichikondi. God is love. Hallelujah. Hallelujah. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Miłujcie się wzajemnie. Mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como los he amado, deben amarse los unos a los otros. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como los he amado, deben amarse los unos a los otros. Ayes, Chichemane, Tosebana Wachimuta, przypominam, trwa specjalna audycja poświęcona setnej rocznicy objawień fatimskich, poświęcona również przypomnieniu tego, co wydarzyło się 13 maja 81 roku. W studiu Andrzej Grajewski, a na telefonie mamy po drugiej stronie Europy, w Fatimie jest Grzegorz Górny. Grzegorzu, czy nas słyszysz? Dzień dobry, witam serdecznie. Ty jesteś na tym wielkim placu, gdzie przed chwilą skończyły się uroczystości kanonizacyjne. Powiedz, co czujesz, jaka jest atmosfera, ilu jest ludzi? Ludzie powoli zaczynają się rozchodzić, ale atmosfera rzeczywiście przez wiele godzin była niezwykła. Ponad milion osób się tu zgromadziło. Sam plac mieści ponad 500 000, więc nie wszyscy się zmieścili. Natomiast bardzo wiele osób stało tutaj w sąsiednich uliczkach, na placach. Teraz być może słychać w tle pewien dźwięk, ale tutaj helikoptery nad nami latają nad placem. Niesamowite wrażenie wczoraj robił różaniec, kiedy 300 tysięcy ludzi stało w ciemnościach, trzymali w dłoniach świece, modlili się. I takie właśnie morze świec w tym mroku fatimskim, no to rzeczywiście robi duże wrażenie. Powiedz, czy widoczni są Polacy? Czy wyraźnie widać grupy z Polski? No są widoczne, widać to po wielu flagach czy transparentach. Co rusz słychać język polski, jak się człowiek tutaj przemieszcza po Fatimie. No, zresztą podobno są tutaj pielgrzymi z ponad 80 krajów, ale Polacy są wyróżniającą się grupą. Pewnie najwięcej oczywiście Portugalczyków, ale również liczni są Hiszpanie. Wtedy, jak ja byłem kilka dni temu w Fatimie, widziałem taką dominującą rolę hiszpańskich pielgrzymów. Bardzo dużo jest Hiszpanów i w ogóle ludzi z krajów hiszpańskojęzycznych. Zresztą uwagę naszą zwracał taki wielki transparent i flaga z Wenezueli i prośba Matki Bożej, żeby wymodlała wolność dla Wenezueli. To jest o tyle ciekawe, że tam w tej chwili trwają ostre zamieszki przeciwko lewicowemu rządowi. I jakby taka flaga w tym miejscu, no, ma swoją wymowę. Tak, ale również wymowna jest obecność człowieka, który został uzdrowiony, którego przypadek był brany pod uwagę w procesie kanonizacyjnym Franciszka i Hiacynty Marto. Powiedz, czy widziałeś rodziców tego człowieka? Tak, była tutaj konferencja prasowa z jego rodzicami. On ma 9 lat, akurat na tej konferencji on nie uczestniczył w niej, natomiast byli jego rodzice. On natomiast podszedł podczas mszy w czasie przyniesienia darów do ołtarza wspólnie z nimi. Tam się przywitał z Franciszkiem. Natomiast oni wczoraj podczas konferencji opowiadali dokładnie w szczegółach, jak wyglądał ten cud kanonizacyjny. To przypomnijmy Grzegorzu, na czym polegał ten cud, jak to wyglądało? To się stało na początku marca 2013 roku. 5-letni chłopiec z Brazylii, Lucas, bawił się ze swoją siostrą i wypadł z 5. piętra. Uderzył głową o beton, no i obrażenia były tak poważne, że właściwie wypłynęła część materii mózgowej. Zawieziono go do szpitala i lekarze powiedzieli, że no, szanse na uratowanie życia są minimalne, ale nawet jeżeli to się uda, to dziecko do końca życia będzie w stanie wegetatywnym, bez świadomości, bez przytomności. I okazało się, że on kilka dni później wyszedł kompletnie zdrowy, bez żadnych śladów ubocznych, jakichkolwiek dolegliwości, pełna sprawność fizyczna, psychiczna i ruchowa, ale przez te 5 dni trwała modlitwa w intencji jego uzdrowienia właśnie za wstawiennictwem Franciszka i Hiacynty Marto. I lekarze uważają, że nie da się w medyczny sposób wytłumaczyć tego, co się stało, tego uzdrowienia. Grzegorz, bardzo, bardzo Ci dziękujemy za to świadectwo. Jeszcze z Tobą się łączyć będziemy za kilkanaście minut, a w tej chwili oddaję głos Andrzejowi Grajewskiemu, który jest w studio. No tak, cudowne uzdrowienie tego małego Lukasa, ale przecież w przypadku Jana Pawła II, 13 maja, również mamy rzecz cudowną. Ta kula, która przeszywa ciało Ojca Świętego, idzie tak, że omija wszystkie najważniejsze organy. To jest niewytłumaczalne. Żadna balistyczna prawidłowość nie jest w stanie absolutnie nam tego usprawiedliwić. No to przypomnijmy również, że ta kula jest w Fatimie. Tak, ta kula jest w koronie Madonny, która wieńczy głowę figurki niepokalanej. Tak, no niestety ta kula nie została zbadana przez włoskich prokuratorów i to jest również pewien problem w tym śledztwie, że do dzisiaj nie wiemy, ile strzałów padło, ile kul. Mama mówiła, że dwa, słyszała. To nie jest takie proste. Dwa strzały, trzech rannych w pięciu miejscach. Te dwie kule by musiały dość ostro lawirować. Zostawmy ten temat, bo to jest temat interesujący sam w sobie. W każdym bądź razie ta kula po przeszyciu ciała Ojca Świętego spadła do Papa Mobile i wziął ją generał Cibin, szef żandarmerii watykańskiej. No i zabrał ją i ona była w koszarach żandarmerii watykańskiej. Włosi oczywiście o tym wiedzieli, ponieważ protokół na ten temat pisał inspektor Passinissi, który też był i zresztą podtrzymywał Ojca Świętego. Ale wciąż te akcja nie był sam. Wraz z prokuratorem Skwarą jakby wypunktowujecie te wszystkie błędy śledczych włoskich. Przecież tam popełniono wszystkie możliwe zaniedbania. Prawda, to prawda. To, że Włosi niespecjalnie się spisali. No, sytuacja była nadzwyczajna. A później oczywiście była też gigantyczna akcja dezinformacyjna, żeby zatrzeć prawdę. W momencie, kiedy został aresztowany Siergiej Antonow, bułgarski pracownik linii lotniczej Balkan Air, jak do tej pory się mówiono, dzięki śledztwu pana prokuratora Skwary wiem, że to jest tajny współpracownik z długoletnim stażem bułgarskiego wywiadu, prowadzony przez byłego rezydenta bułgarskiego wywiadu w Rzymie, bardzo doświadczonego, potem jednego z wiceszefów bułgarskiego wywiadu oficerów. Czy śledczy włoscy na to wpadają? Nie, no skąd? Dopiero myśmy się dowiedzieli trzy lata temu o tym. No patrz, a ja sam byłem świadkiem i w momencie, kiedy IPN podejmował to śledztwo, podnosiły się głosy, po co to jest trwonienie energii, trwonienie pieniędzy, przecież sprawa dawno została wyjaśniona, dlaczego znowu wracamy do tej historii? No to jest oczywiście, bo trzeba pamiętać, że w tej sprawie były jakby dwie operacje, które były równolegle prowadzone. Jedna, i taka jest też prokuratora Skwary, jedna, to znaczy zamordowanie papieża i cel, a druga zacieranie wszystkich śladów. I od samego początku jest budowana narracja równoległa. Od momentu, kiedy Agdża pisze po ucieczce z więzienia w listopadzie 79 roku list, który zapowiada, że zabije papieża wodza krzyżowców. Absurdalny list, który nie ma żadnego uzasadnienia ani w jego przekonaniu, ani w sytuacji. Czy facet, który uciekł z więzienia, pięć dni po tym pisze list do redakcji pisma, którego redaktora naczelnego zamordował, że zabije jakiegoś papieża, który przyjedzie za kilka dni do Turcji? Absurd. Absurd. Dobrze, wracamy do tego momentu, kiedy Ojciec Święty wraca do zdrowia, kiedy następuje to połączenie objawień fatimskich i no właśnie, i tego wydarzenia, o którym ty napisałeś książkę. Tak, no razem z prokuratorem Skwarą. Więc wtedy w szpitalu Ojciec Święty zapoznaje się jakby z tą podstawową literaturą, dochodzi mu kwestia trzeciej tajemnicy. No on wtedy już musi sięgnąć po dokument, który przed nim czytało tylko dwóch papieży. Po trzecią tajemnicę otrzymał Pius XII, nie przeczytał jej. Ponieważ rzekomo siostra Łucja, którą przekazała, postawiła datę graniczną 60 roku. Że dopiero po tym czasie można ją otworzyć. Więc on ją nie przeczytał. Przeczytał ją Jan XXIII, schował. Paweł VI, schował. No i Jan Paweł II się nią nie zainteresował na początku swojego pontyfikatu. Kiedy leży ciężko ranny po zamachu, który był dokładnie o godzinie i w terminie kolejnej rocznicy objawień fatimskich. Pierwszych objawień. Wtedy widzi, że sprawa jest poważna i prosi swoje struktury, czyli szefa kardynała Franjo Szepera, który w tym czasie zawiaduje kongregacjom nauki wiary, aby odszukał w archiwach tej kongregacji te dokumenty. I dostarczane mu są dwie koperty. Pomarańczowa, w której jest tekst oryginalny, po portugalsku, i biała z tłumaczeniem włoskim. Dlaczego są dwa teksty? Ponieważ Jan XXIII, jak otrzymał pierwszy raz ten dokument, to zobaczył, że to jest pisane takim dialektem portugalskim. Nawet ktoś znający ten język nie bardzo w tym się orientuje. Siostra Lucja de Santo, prosta dziewczyna. Właśnie. Więc i to z prowincji. I on poprosił o tłumaczenie. I to tłumaczenie na włoski powstało na życzenie Jana XXIII. I można powiedzieć, że Jan Paweł II na łożu boleści w szpitalu Gemelli dostaje właśnie i oryginał, i to tłumaczenie. Zapoznaje się. I jak kardynał Szeper odnotował, 18 sierpnia dokumenty wracają do archiwum Kongregacji Nauki Wiary. Ty masz gotowy cytat tego, co Ojciec Święty powiedział, najbardziej dosadnie, najbardziej wyraziście. Papież mówił o tym kilkakrotnie. Myślę, że najbardziej wyrazisty cytat to jest z rozmowy z André Frossardem, który poniekąd potem powtórzył Fatimia. Ten cytat jest taki. Czyjaś ręka strzelała, ale inna ręka prowadziła kulę. Ta inna ręka to jest opieki macierzyńskiej Maryi. A mówi to wprost, odnosząc się do Fatimy, kiedy w czasie audiencji 7 października 81 roku po raz pierwszy jakby stwierdza to junctim pomiędzy zamachem a orędziem fatimskim i mówi, że trudno nie zauważyć, że to było w tym samym dniu i o tej samej godzinie, kiedy od ponad 60 lat w Portugalii obchodzone jest pamięć pierwszego objawienia się Maryi Chrystusa ubogim wiejskim dzieciom. I teraz cytat oryginalny papieża. Wszak we wszystkim, co mnie w tym właśnie dniu spotkało, we wszystkim, odczułem ową niezwykłą macierzyńską troskę i opiekę, która okazała się mocniejsza od śmiercionośnej kuli. I jak kardynał Dziwisz i ksiądz prałat Oder jakby konstatują mi jedną rzecz dość istotną, że papież miał świadomość tego, że wtedy urodził się po raz drugi. I w swojej książce prałat Oder, który był przygotowywał postulatorem procesu beatyfikacyjnego, napisał ciekawą rzecz, która nie jest koniecznie publicznie znana, że każdego 13 maja w rocznicę kolejnego zamachu, o godzinie zamachu, papież swojej prywatnej kaplicy odprawiał mszę świętą, podobnie jakby to była msza urodzinowa. To bardzo piękne wyznanie wiary. O swoim wyznaniu wiary za chwilę zaśpiewa nam Andrzej Lampert w przepięknym utworze kompozycji Michała Lorenza w instrumentacji mojego brata, co z dumą podkreślam, Marcina Pospieszalskiego. Andrzej Lampert, O Dio di Creo. Oddio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco, a sete di te. Canteranno la tua mano. Przypominam, trwa nasze specjalne wydanie audycji fatimskiej. W Watykanie jest nasz kolejny rozmówca, poeta, historyk, dyplomata w jednej osobie, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, pan Janusz Kotański. Witamy bardzo pana. Halo, czy się słyszymy? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu, witam. Pan pewnie śledzi, co mówią włoskie media o tej wizycie papieża Franciszka. Obserwował pan również jego homilię, wczorajsze wystąpienia, wypowiedzi i dzisiaj. Co jest najbardziej uderzające w tej wizycie? Włosi traktują Ojca Świętego jak swojego i zawsze bardzo uważnie obserwują wszystkie jego wyjazdy. No oczywiście nie wszyscy, wiadomo, kraj jest niezwykle zróżnicowany, ale ta wizyta jest bacznie obserwowana i komentarze są na razie takie, że to, co Ojcu Świętemu się absolutnie udało, to co jest chyba jego najmocniejszą stroną, a mianowicie skupić wokół siebie ludzi. Przybyło 1 200 000 wiernych z całego świata, w tym wielu Włochów i no właśnie dumni są z tego, że Ojciec Święty Franciszek głosi to przesłanie miłości. To tyle, jeśli chodzi o takie pierwsze komentarze włoskie, a jeśli chodzi o moje odczucia, jeśli mogę wyrazić swoje osobiste zdanie. Tak, bardzo proszę. Otóż zwróciło moją uwagę to, co Ojciec Święty powiedział wczoraj w czasie modlitwy różańcowej, w której uczestniczyłem, nie w Fatimie, ale tutaj w Rzymie. Otóż to było zdanie, które chcę w języku polskim przeczytać. Czekałem na już oficjalny taki przekład. Musimy przedkładać miłosierdzie ponad sąd, a przecież sąd Boży zawsze będzie dokonywał się w świetle Jego miłosierdzia. Oczywiście miłosierdzie Boże nie zaprzecza sprawiedliwości, ponieważ Jezus wziął na siebie skutki naszego grzechu wraz z należną karą. Dzisiaj papież powiedział bardzo wyraźnie o tym na początku swojej krótkiej, ale wymownej homilii. Rzecz wydawałoby się oczywistą dla ludzi wierzących, ale nie dla wszystkich. Otóż piekło istnieje. Jest piekło, jest nasze uparte nieprzyznawanie się do tego, że tkwimy w grzechu, które nas doprowadzi do piekła. Czy Ojciec Święty mógł inaczej uczynić w Fatimie, gdzie Matka Boża wprost dzieciom pokazała otchłanie, w których cierpią grzesznicy? Nie, nie mógł. Nie chciał tego zrobić. Powiedział to swoim językiem, ale powiedział bardzo wyraźnie, polemizując w ten sposób pośrednio z tymi teologami, także niemieckimi, którzy głoszą ni mniej, ni więcej tylko starą herezję Orygenesa o apokatastazis, czyli o tym, że piekła nie ma. Otóż nie, papież powiedział, że jest. Jest grzech, jesteśmy grzesznikami. On sam zawsze mówi o sobie, że jest największym grzesznikiem i to Matka Boża wskazuje drogę, no wskazała ją właśnie dzieciom Fatimy. Jest to modlitwa do Niepokalonego Serca Maryi. Ciekawe, że właśnie w czytaniu dzisiaj w modlitwie wiernych w języku polskim właśnie była mowa o modlitwie do Niepokalonego Serca Maryi. Jeszcze jedną rzecz chciałbym podkreślić, a mianowicie ostatnie słowa dzisiejszej homilii. Ostatnie zdanie. Kościół ubogi w środki, bogaty w miłość. To rzekłbym jest absolutna synteza nauczania Ojca Świętego Franciszka. Fantastyczne przesłanie, bardzo mocne, bardzo dosadne, a jednocześnie tu no, dziękujemy panie ambasadorze, że zwraca pan uwagę na ten wątek, w którym się pojawia ta wizja piekła, wizja kary, no bo ona rzeczywiście jak na dzisiejszą tak zwaną, przepraszam, jesteśmy w trójce, można powiedzieć lajtową teologię, czy lajtowy sposób traktowania katolicyzmu, nasz gość w studiu Andrzej Grajewski się uśmiecha, jest no, czymś zupełnie oryginalnym. Ja pozwolę sobie tutaj zacytować fragment mojej rozmowy z profesorem Stanisławem Gryglem, którego pan ambasador pewnie dobrze zna, który jest jednym z filarów Instytutu Badań nad Małżeństwem i Rodziną. Otóż, no właśnie, co nam powiedział, dlaczego powstał ten instytut i jak to się wiąże z Fatimą, zapytałem Stanisława Grygla. Bardzo proszę. Miłość domaga się naszej zadumy, naszej refleksji nad sobą, nad człowiekiem, nad małżeństwem, nad rodziną, nad przyjaźnią i nad rodziną rodzin, czyli narodem. Papież z tego zdawał sobie sprawę, bo widział zagrożenia i przeżywał zagrożenia tutaj, w Krakowie, w czasach bardzo ciężkich i ciemnych. Kiedy przyjechał do Rzymu i zetknął się z rzeczywistością zachodnią, dostrzegł, tak jak mi to powiedział, że zagrożenia zachodnie są o wiele poważniejsze i bardziej niebezpieczne. Pamiętam, że ja się żachnąłem, no przecież tu jest wolność. Tak, tylko pomyśl nad tym, co to jest za wolność. I rzeczywiście po jakimś czasie musiałem przyznać mu rację. Tak, to pan Stanisław Grygiel, profesor Stanisław Grygiel tłumaczy, dlaczego powstał Instytut Badań nad Rodziną, ale zapytałem też profesora Stanisława Grygla o pewien proces, który obecnie jest w Kościele i będę też prosił o skomentowanie tego pana ambasadora, który jest, przypominam, jest w Watykanie, mamy łączenie telefoniczne z ambasadorem w Watykanie, o tym, jak zaczęło się infekowanie Kościoła marksizmem i to już nie tylko teologią wyzwolenia pojmowano jako pewien proces rewolucyjny i nawet przemocą realizowanej zmiany stosunków społecznych, ekonomicznych, ale tym, co określał Jan Paweł II jako pewien błąd antropologiczny, tym marksizmem kulturowym. Proszę bardzo, co powiedział mi pan Stanisław Grygiel? Ta teologia wyzwolenia stworzona w Europie wróciła do Europy dzisiaj. Właściwie rykoszetem wróciła. Otóż proszę zwrócić uwagę, to wyszło tak bardzo mocno podkreślone było. W czasie ostatnich dwóch synodów i z okazji ostatnich dwóch synodów w 2014 i 2015 roku o rodzinie i małżeństwie. Naokoło wiele publikacji, zwłaszcza w języku niemieckim, ale nie tylko, ale w łonie Kościoła, wielu arcypasterzy, nie tylko pasterzy, ale i arcypasterzy, propagowało i propaguje nadal marksistowską zasadę i na niej opiera myślenie teologiczne, że praksis, w tym wypadku duszpasterska, decyduje o prawdzie ewangelicznej. A więc trzeba być skutecznym duszpasterzem. Tu już nie chodzi o prawdę, tylko o skuteczność. Coś robić i konstruować nowy świat, lepszy świat. Wyzwalać ludzi. Z czego? Teologia wyzwolenia nie zna grzechu. Tam nie ma wyzwolenia z grzechu. No tak, panie ambasadorze, pan słyszał pewnie tą wypowiedź. Proszę o komentarz. Mogę powiedzieć, że tylko z panem profesorem się zgadzam. Nomina sunt odiosa, nie będziemy mówili, o jakich arcypasterzy chodzi. Są to ludzie, którzy wyznają starą, bardzo złą zasadę ignoramus et ignorabimus. Jeśli okazuje się zaś, że w Ewangelii powiedziane jest tak, tak, nie, nie, to oni chcą mówić tak, ale, nie, ale. No tutaj jedną rzecz chciałbym jeszcze podkreślić, jeśli chodzi o wizytę Ojca Świętego w Fatimie. Otóż papież, nie odwołując się do różnych wydarzeń historycznych, nie mówiąc ani słowa o Rosji, nie mówiąc prawie nic o wojnach, mówiąc tylko o cierpieniach ludzkości, jakby daje sygnał, dlaczego się zjawił w to stulecie. Otóż te problemy, o których Matka Boża mówiła dzieciom, pozostają nadal potwornie nierozwiązane. Papież sam mówił wielokrotnie o tym, że trwa jakby trzecia wojna światowa. Będąc tutaj na miejscu, w Watykanie, no mam, jakby nie było, dostęp do wielu informacji o konfliktach i o ich bardzo potwornym przebiegu. Skupmy się tylko na Afryce, żeby zrozumieć, czemu Ojciec Święty nieraz tak się przejmuje tym, co się dzieje. Otóż w Afryce mamy w tej chwili ludobójczą już prawie wojnę w Sudanie Południowym. Przypomnijmy, w Sudanie Południowym, gdzie większa część ludności są to chrześcijanie, w tym dużo katolików. Wydawałoby się, że po odzyskaniu niepodległości, po tym jak już muzułmanie z północy nie mordują chrześcijan, wszystko jest na dobrej drodze, nic podobnego. Mamy nieustający konflikt w Kongo, w Zairze. Mamy nieustający konflikt w Republice Środkowoafrykańskiej. Sytuacja w Nigerii jest dramatyczna. Pogarsza się sytuacja w Mozambiku. Jeśli chodzi o Erytreę, rządzi tam komunistyczny, maoistowski dyktator, który chce doprowadzić do tego, żeby jego państwo było zupełnie pozbawione chrześcijan i co więcej uzyskuje pomoc ze strony fundamentalistów muzułmańskich. Ojciec Święty wie to wszystko i dlatego też sądzę, tak żarliwie modlił się tą modlitwą milczenia przed Matką Bożą Fatimską, która w tych najtrudniejszych chwilach ma wskazać ludzkości drogę do do pokuty, która ma doprowadzić do pokoju i wolności, ale w prawdzie. Panie ambasadorze, to wstrząsający raport o stanie świata, natomiast... Tylko Afryki. Tak, tylko Afryki. Wydawałoby się, że komunizm upadł, więc można powiedzieć, że ostrzeżenie fatimskie jest nieaktualne, ale... Papież Franciszek właśnie tą modlitwą milczenia chce nam przekazać chyba to przesłanie, że tajemnica Fatimy ciągle jest dla nas do odkrywania i ciągle to wezwanie do pokuty, do nawrócenia osobistego, do nawrócenia i do tej postawy wiary jest ciągle dla nas olbrzymim wyzwaniem. Mam takie wrażenie, no trudno mi jest komentować słowa Ojca Świętego, który wiele rzeczy tylko sygnalizuje, jak już zdążyłem poznać jego wypowiedzi i trudna jest egzegeza tych słów, ale pewne rzeczy no, możemy wywnioskować. Papież przybywając do Fatimy i no jakby ściągając tam całą rzeszę pielgrzymów z całego świata. Ale również uwagę świata, uwagę mediów, tak. Tak, mediów także od Angolii po Chiny, no coś tutaj przekazuje. Przekazuje to, że miłosierdzie, tak, ale oparte na prawdzie. Tak mi się wydaje. A kto jest tą prawdą i kto nas wyzwoli? No jest to Jezus Chrystus. A kto głosi to bardzo mocne przesłanie? Matka Boża. Matka Boża, która nas do Niego prowadzi. To przesłanie, które zostawiła dzieciom Fatimie, ja muszę powiedzieć panu i państwu, że ja byłem żoną w Fatimie i zrobiła na mnie ogromne wrażenie, ale zwłaszcza malutka miejscowość Aljustrel. Tam gdzie domek dzieci... z Jacynty i Franciszka tak de Marta. Tam, gdzie dzieci spotkały anioła, który przygotowywał je na spotkanie z Matką Bożą. Otóż to była najnędzniejsza i najbiedniejsza część Portugalii. Jak się spojrzy na to, to widać, że nasze małopolskie wioski wówczas to było bogactwo. Nie bez powodu tam Matka Boża tym dzieciom, które nie potrafiły czytać ani pisać, swoje przesłanie zostawiła. Nie bez powodu też w kraju, który uniknął wojny, pierwszej wojny światowej, ale który wówczas, w tym czasie, był rządzony przez skrajnie antykościelnych masonów, którzy robili wszystko, żeby całkowicie wyrywać z serc ludu wiarę katolicką. Proszę sobie wyobrazić, że no po próbach zastraszenia dzieci, ośmieszenia, to drzewo, nad którym ukazała się Matka Boża dzieciom, zostało wycięte. No, mówi się, że również zostało rozebrane przez pielgrzymów, którzy kawałkami to drzewo po prostu anihilowali, każdy chcąc zabrać do domu. Dziękujemy serdecznie, panie ambasadorze. Tak, przedziwny jest ten boski, maryjny PR, gdzie właśnie najważniejsze sprawy przekazywane są gdzieś na prowincji, na peryferiach, ludziom biednym, ubogim i bardzo, bardzo pokornym. Bardzo, bardzo dziękujemy za rozmowę, dziękujemy za to łączenie. Pozdrawiamy. A ja wracam do rozmowy z naszym gościem w studio. Ten Boży PR, który nie posługuje się możnymi tego świata, posługuje się no właśnie ludźmi pokornymi, ludźmi skromnymi, ludźmi ubogimi. Panie Andrzeju, jakby pan skomentował ten Boży PR? Ja myślę, że przypadek właśnie takich prostaczków w cudzysłowie, którzy są bardziej otwarci i lepiej chłoną przesłanie z opatrzności, czy to jest orędzie maryjne, czy to jest zapis w dzienniczku siostry Faustyny. Też mnie na tym wielokrotnie zastanawiał, że być może tracimy za bardzo jakąś otwartość na ten wymiar metafizyczny, wchodząc w ten świat, szukając różnego rodzaju bodźców, doznań w bardzo wielopiętrowych czasem hipotezach. Tracimy możliwość na otwarcie się takich tych praw podstawowych. Ale to nieraz jest... takie szkiełko i oko naukowca, tak jak pan tą pracę wykonał, śledczą, dziennikarską, ale to jest coś zupełnie innego. To też ja miałem ciągle świadomość, że obracamy się na obszarze, w którym ludzka historia no wyjątkowo blisko styka się z tą historią mistyczną. I jeżeli już mówimy o zamachu, no to Jan Paweł II ją nie interpretował w kategoriach politycznych. Nie wskazywał, kto stał za tymi siłami. Co więcej, według różnych świadectw specjalnie się tym nie interesował, aczkolwiek jestem przekonany, że wiedział, że wiedział, zdawał sobie sprawę i to nie od akcji to usłyszał, tylko on to po prostu wiedział. Natomiast ocenił to jako ostatnią konwulsję totalitaryzmów XX wieku, a przypominam, że były dwie te najważniejsze. Nazizm w wykonaniu niemieckim i włoskim i sowiecki komunizm. W 81 roku był tylko sowiecki komunizm i dlatego Ojciec Święty w 91 roku, jak w dziesięciolecie swojego ocalenia znów przyjechał do Fatimy, to dziękował nie tylko za ocalenie, ale uwolnienie Europy od komunizmu, o czym czasami zapominamy. Nie zapomina o tym Grzegorz Górny, który jest w Fatimie. Grzegorzu, czy nas słyszysz? Tak, słyszę, witam serdecznie. Fatima zmienia bieg historii, a właściwie orędzie fatimskie, orędzie Maryi zmieniło bieg historii. Ta historia jest obecna tam na tym placu, na którym jesteś, jest fragment muru berlińskiego. Tak, dlatego że dla nikogo tutaj nie ulega wątpliwości, że demontaż, rozpad komunizmu jest związany z orędziem fatimskim. No, zresztą Jan Paweł II sam wielokrotnie o tym wspominał, chociażby w książce Rzecz Vittorio Messorin, kiedy Messorin go pytał, dlaczego upadł komunizm i od razu w pierwszym zdaniu Jan Paweł II, nie pytany o to, od razu nawiązywał do tego objawienia fatimskiego. Grzegorzu, z czym wyjeżdżasz dzisiaj z Fatimy? Bo pewnie twój pobyt tam dobiega końca. No tutaj dzisiaj bohaterami są przede wszystkim Franciszek i Hiacynta Marto, czyli ci kanonizowani pastuszkowie, wizjonerzy z Fatimy. Oni są najmłodszymi wyniesionymi na ołtarze wyznawcami w historii Kościoła. To znaczy byli do tej pory młodsi od nich, ale to byli męczennicy, którzy oddawali życie za wiarę w czasie prześladowania Kościoła, kiedy ginęli z większą grupą chrześcijan. Natomiast tutaj chodzi o dzieci, które zostały uznane za święte z powodu heroiczności ich cnót, z powodu pewnej dojrzałości chrześcijańskiej, która znajdowała swoje życie w takim realnym praktykowaniu wiary na co dzień. I młodych osób jeszcze nie było. I oby to przesłanie towarzyszyło nam, oby dla nas było pewnym rodzajem świadectwa i wskazania. Dziękuję serdecznie Grzegorzowi, dziękuję serdecznie obecnemu w studiu doktorowi Andrzejowi Grejskiemu. Przypominam, w Fatimie był Grzegorz Górny, w Watykanie ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański, w studio dr Andrzej Grajewski, a za szybą w reżyserce olbrzymie zgromadzenie trójkowiczów, fanów Trójki, bo dzisiaj przypominamy, cały dzień trwa, dzień otwarty programu trzeciego. Wszyscy machają nam rękami, my też machamy, pozdrawiamy serdecznie, dziękując również panu realizatorowi. Mówił Jan Pospieszalski. Do usłyszenia. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. To jest niemożliwe, żeby nikt was nie zauważył. Jestem pewien, że kiedy tu wchodziła, to darła się jako pentagram. Nie, bo umówiłyśmy się, że jesteśmy w strefie ciszy. Aha, w strefie ciszy, no właśnie słyszałem. Druga majowa premiera. Słuchowisko Krzysztofa Bizio w Starym Jorku. To w tę niedzielę po 21:00. Nigdzie jej nie ma. Jak to? Nigdzie. Jak to nie ma? Nie ma. Wróciłam do domu, a jej nie było. No to czemu nie dzwoniłaś? Dzwoniłam. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Baczność! Ceny spadnij! W maju ma być taniej! Wykonać! Tak jest! Maj taniej! Maj taniej w sklepach Euro. Samsung 32 cale Full HD za 999. Smart TV 50 cali Hitachi wbudowane Wi-Fi za 1690. Konsola PS4 z dyskiem 500 giga za 999 i do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Genialna promocja powraca. Tylko w Carrefour codziennie dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Już jutro GPS TomTom z mapą Europy 45% taniej za 249 zł. A rower miejski 33% taniej, tylko 599 zł. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla ciebie.